Evet. Daha özetini çok kısa çıkarsınlar. Zaten çok kısa. Sanatlarla, hatlarla güzelleştirsinler, duvarlarına asınlar. Çok nefis. Ama her şeyden evvel de kalplerine yazsınlar. Tamam mı? Zihinlerine yazsınlar. Evet, önce tabii. Kalplerine yazsınlar. Tabii. Zihinlerine yazsınlar. Kalbi yazılmıyor. Bunu evet. Canı gönülden buna inansınlar ve bunu yapsınlar. Doğru, doğru. Evet. Allah razı olsun. Evet, Cenab-ı Hakk'ın da tüm çağlara vermiş olduğu mutluluk reçetesi Asr suresi. Evet. Bunun da ilaç olurmuş. Evet. Evet. En güzel mutluluk ilaç reçetesi. Evet. Onun için bunu bu şeylerden sonra da değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olsunlar. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.